الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين نبينا وسيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سورة مباركة حجرات از جملة سورة های مدنی است، دارای 18 آیات، دو رکوع، در ترتیب تلاوت 49 سورت است، در ترتیب نزول 106 سوره، بعد از سوره مبارکه مجادله نازل گردیدم. مجموعه حروف سوره، کلمات سوره 560 و مجموعه حروف سوره 2438 است. سوره مبارکه به نام سوره اخلاق هم مسمی شده. این سوره از جمله سوره های باشکوه قرآن کریم که حقایق عظیم را در باب عقیده، تشریع و به عباره دیگر نمونه از یک نظام کامل و آراسته را برای جامعه بشری پیشکش میکند، به این تعبیر که یک انسان با الله جل جلاله چگونه باید معامله داشته باشد، با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چگونه معامله داشته باشد، با جامعه انسانی و آنانی که در او جامعه زندگی میکنند با آنها چی رابطه داشته باشد و با چه شکل زندگی بکند و با خودش چگونه زندگی بکند و معیارهای هر کدام را توضیح میدهد. روی این مسئله سوره مبارکه قواعد منظم تربیتی را به شکل بسیار زیبای از تهذیب و پاکیزگی را در وجود انسان ترسیخ می باشد. سوره مبارکه حدود بنده را در برابر الله و رسولش تثبیت می کند که چگونه با ذات مهربان و با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم معامله داشته باشد. به هر صورت سوره مبارکه در رابطه به ای که چرا جامعه انسانی و اسلامی و مشکلات مواجه می شود، کدورت ها و مشکلات و کینه و حسد ایجاد می شود، عوامل ضعف جامعه را هم در بود فرد و هم در بود جامعه ابراز می دارد. سوره مبارکه نقطه بسیار مهم دیگر را برای ما شما بیان می کند که علت عدم قبول اعمال صالح چیست؟ چرا الله جل جلاله یک تعداد اعمال را قبول نمی کند؟ به خاطر از اینکه انسان می خیزد و الله جل جلاله منت می گذارد. هر دادت رابطه و اعمال از طرف بنده منت گذاشتن چه بر مخلوق و چه بر الله صورت بگیرد، خداوند متعال اعمال کسی را قبول نمی کند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، پیش دستی نکنید روبروی الله جل جلاله و رسوله و در رابطه و روبروی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، و اتقوا الله و از الله بترسید. ببینیم که الله جل جلاله در اینجا تثبیت میکنه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، پیش دستی نکنه روبروی الله و پیغمبرش، و اتقوا الله، از الله بترسید، ان الله سمیع علیم، یقینا الله نیک شنوا و دانا هست. آیا در رابطش علمای کرام شأن نزولی را هم ذکر می کند که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم روزی می خواست کسی را جهت تنظیم بعضی از امور بفرستد که چگونه بیت زکات را جمع بکند و منظمش بکند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و پیغمبر خدا علیه السلام پیشنهاد کرد که حضرت قعقاع ابن معبد را در رابطه به این موضوع و در رابطه به این امر اگر برگزیند خوب خواهد بود. و حضرت عمر رضی الله عنه اقرع ابن حابس را پیشنهاد کرد. وقتی که پیشنهاد کرد، حضرت ابوبکر صدیق به حضرت عمر گفت که همیشه تو میخوای با ما مخالفت داشته باشی و در سخن ما باید سخن بگی. انگامی که این کلمه را در حضور پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بیان کردم، الله جل جلوی آیت را نازل کرد و برای مسلمان ها و شخصیت های اسلامی این موضوع را در ذهنشان جای داد که انگامی که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در رابطه به یک موضوع سخن میگوید، مناسب نیست برای یک مؤمن و مسلمان که پیش از اینکه نظر پیغمبر گرفته شود اینها نظر خدا پیشکش بکنند. پیغمبر خدا علیه السلام گفته بود که کسی را ما بفرستم که این موضوعات را جمع‌آوری بکنه، و حضرت ابوبکر صدیق گفت که اگر این را روی بکنه خوبتر خواهد بود. الله این آیت را نازل کرده که عمق سخن هم برای یک مؤمن و خصوصا کسایی که در حضور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم جای دارند چون این سخن را هم داشته باشند، کاملا باید مراعات شود ادب با پیغمبر خدا علیه السلام. بناهن تعداد از علما از جمله ابن ابی دنیا در کتاب الزاهی روایت میکند که آیه مبارکه در رابطه با او شخصی هم نازل شد که پیش از این که نماز عید اضحا خوانده شود این مرد رفت قربانی کرد. بعد به پیغمبر خدا آمد که ما خو قربانی کردم یا رسول الله. و همچنان حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها در حدیثی که امام طبرانی روایت میکند میگه که مرد آمد و پیش از اینکه ماه مبارک رمضان بیاید یک روز پیش از رمضان روزه گرفت و این را دیگه فکر کرد که این روزه میگیرم خوب است که استقبال یک روز پیشتر داشته باشم. الله این آیت را نازل میکنه و عموم را افاده میکنه که ای مسلمان ها لا تقدیمو بین یدی الله و رسوله، پیش دستی نکنید به حضور الله، پیش رو روبروی الله و روبروی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، و اتقوا الله از الله بترسید. ان الله السمیع العلیم، یقین الله نیک شنوا و داناست. هیچ کاری را پیش از اینکه پیغمبر خدا گفته باشد شما انجام ندید. از هیچ کاری که در اوجا دین توضیح نداده باشد از جان خود چیز را جور نکنید. تقدم در پیش الله و پیغمبر شد. علما امروز میگه که برای یک مسلمان مناسب نیست که در دین الله چیزی وجود داشته باشد و ای از جان خود چیزی دیگر را بکشد، ولو که هر عنوان بر خود میدهد. در حقیقت هر بدعتی که ایجاد میشود و سرزود ترکیز صورت میگیرد در حقیقت روبروی خدا و پیغمبر ایستاده شدن است. بنابراین این آیت امروز بر ما هم امروز به ماننده که در حیات پیغمبر خدا علیه السلام بود، این آیت ها ای بعدی هم بعد از وفات پیغمبر خدا علیه السلام جایگاه خود را دارد. بنابراین اصل امیست که ای مسلمان ها پیش دستی نکنید به حضور خدا و پیغمبر، این پیش دستی را نکنید. قبل از اظهار رأی خدا و پیغمبر شما رأیتان را اظهار نکنید، بلکه به مسلمان امی میزیبد که به حکم الله تسلیم باشد. روی این نکته است که مشکل ما در کجا هست. یکان چیزای بدعتی را جور میکنیم و میکشیم، بعد برای خود فلسفه جور میکنیم. دیروز بسیار خنده ما آمده بود، یک نفر از فتوا میداد در یکی از پروگرام ها و کسی از پیش سوال کرد که صاحب امی چلی که ما شما میکنیم ای از کدام دستور شرعی است یا نیست؟ باز دیگه بدروغ برش جور کرد، بدروغ شرم شم نیامد، ولی ای خود شریعت است. استغفرالله، در کدام جای شریعتی است؟ این شریعت از جیب خودت جور میشود، از زبان خودت جور میشود، دلیل بری عمل چی است؟ فقط هیچ چیزم نداشت. ما نمیفهم که اگر دین پیغمبر است، پس هر کسی که از پیغمبر این طرف می شود اونها شارع بر ما نیستند، اونها شارع نیستند. و و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بر ما این تثبیت میکنه که بر شما بوده باشه روش خلفای راشدین المهدیین من بعد، آنانی که بعد از من هم راهگشای هستن. بعد از این اگر کسی از صحابه پیغمبر پایین میرود، بعد از خود دین جور میکند، هیچ عالم سخن از او را نمیپذیرد. وای خو مرجع شده نمی فلانه صاحب تو گفت، فلان صاحب گفت که چلی بکنیم، دلیل نمی شود. بنان جای تاسف است، جای بسیار درد است که یک مسلمان از جان خود دین جور میکند و او را به مردم پیشکش میکند و مردم را به این رقم مزخرفات و حرافات فرا میکند. پس پیش دستی نکنید روبروی الله جل جلاله و روبروی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و تقلا از الله بترسی که دین پوره شد. از الله بترسی دین پوره شده با می کمالش عمل بکنید. ان الله سمیع علیم، یقین الله نیک شنوا و دانا هست. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بلند نکنید آوازتان را بر بالای آواز پیغمبر. ولا تجهروا له بالقول، و بلند نگوید با او سخن را، که جهر بعضکم لبعض، مانند جهر گفتن بعض شما برای بعض دیگری. ان تحبط اعمالکم، از جهت احتراز از آن که زایی شود اعمال صالح شما، و انتم لا تشعرون، و در حالی که شما خبر نباشید، شما از این آگاه نباشید که اعمالتان به اساس بی ادبی به حضور الله و پیغمبر از بین برود. ببینید که حضرت ابوبکر ابن العربی می فرماید که حرمت نبی صلی الله علیه و سلم میتن از در وقتی که وفات کرده با مانند حرمتش است در حالت زندگیش. پس معنا چی میدهد؟ ای مسلمان، آوازت بر آواز پیغمبر بلند نکن. امروز آواز پیغمبر چی است؟ آواز پیغمبر حدیثش است. وقتی که بعد گفته شد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، دیگه آرام بشین و تسلیم بکن خود را. در حضور حدیث پیغمبر آوازت بلند نکن. در پیش حدیث پیغمبر رأیت پیشنهاد نکو، از رأیت بگذر و به حدیث تسلیم شو. این مسئولیتت است و این ایمان از تو امیر میخواد. ایمان از تو امیر میخواد که به حدیث پیغمبر تسلیم شوی. و در رابطه ببینید که صحابه پیغمبر چقدر جا دقیق بودند. حضرت ثابت ابن قیس رضی الله عنه، او مبارک وقتی که این آیت نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، طبیعتا آواز بلند داشت، در خانهش گریان میکرد. پیغمبر خدا دید که حضرت ثابت نیست، پرسان کرد که کجا ثابت. حضرت سعد گفت که یا رسول الله، از روزی که این آیت نازل شده حضرت ثابت گریان میکنه و میگه که نشوه اعمال ما برباد شده، بخرم که این ما بودم که یگان بار آواز ما بلند میشد در حضور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. پس میشد که مورد اذیت ما بودم باشم. گریان میکرد و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم او را خواست و برش گفت که اتو نیست، اما ترضی ان تعیش حمیدا و تقتل شهیدا و تدخل الجنه، آیا به این راضی نمیشی که خود به خوب زندگی داشته باشی بعد شهید شوی در راه الله و داخل جنه شوی؟ گفت بیخیش بیخی راضی هستم. این را به خاطر این برش گفت که اونو تشویشش رفع بکنه. یعنی وقتی که آوازش بلند بود نمیخواست به این شخص صحبت بکنه. حضرت عمر رضی الله عنه بعد از نزول از آیات چنان صحبت کوچک میکرد که یگان پیغمبر خدا برش میگفت که عمر گفت نفهمیدم، از سر تکرارش بکن، از سر تکرارش بکن. بنابراین امروز چی هستن؟ این آیات ها با مانند قولی که حضرت ابوبکر ابن العربی داره و جمع علما به این معتقد و باورمند است که حرمت پیغمبر علیه السلام بعد از وفاتش هم با مانند حرمتش است در زندگیش. چی رقم حرمتش میگذاری؟ در انگامی که تو به زیارت مبارکش میری حرمت باید نگاه بکنی. انگامی که حدیث پیغمبر برات گفته میشه حرمت باید نگاه بکنی و آواز هم باید بلند نکنی. حضرت امام مالک رضی الله عنه، او مبارک حدیث پیغمبر خدا علیه السلام را برای شاگردایش تلاوت میکرد و میخوان. بعد در مابین کارش گشتم او را گزید. وقتی گزیدش اما تو شورت نخورد، حدیثه که خلاص کرد. بعد یک شاگردش گفت که بچه این پشتر من را ببین چی شده. وقتی که این 18 جای گزیده بودش و گفت چرا پیش نگفتی؟ گفت ایاعت نظر عادی معلوم می شود. بناهن دوستای الله و صحابه پیغمبر در رابطه به این آیات ها بسیار دقیق بودن. متاسفانه امروز باز حالت مسلمان ها دیگر رقم هستن. ما به اندازی عجیب است. احادیث پیغمبر خدا علیه السلام در مورد داریم، به عوضی که نسبت حکم به پیغمبر بکنیم ای را توجیه میتونیم به کسی دیگری، ای را به مجتهدین کرام توجیه میتونیم، و ای بیادبی است. ببینیم که اگر از ما کسی پرسان بکنه که چرا دستایتان در سر ناف یا زیر ناف میگیرین، باز میگه ما ابو حنیفه این تو گفته، استغفر الله، ما ابو حنیفه حق نداره که به ما تو بگوید. ای را قول پیغمبر و فعل پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. ای تعرض نکنین از برای خدا. اقوال مجتهدین ثابت است. شما در مسئله که قال الله و قال رسول داشته باشید، این را نسبت ندین به مجتهدین، این کار نکنین. نا نیستن شاره، باید بفهمیم و این مراتب باید بشناسیم، و خدا نخواسته اگر چنین سخنی بگویم در حقیقت ما به آواز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آواز را بلند کردیم، و این گناه هست برای یک مسلمان نمیزید. اول مسئول را بفهمیم و درک بکنیم که نمیفهمی، خبر نداری، آگاهی پیدا بکن، وقت بده برای دین. اتو نشوی که خدا نخواستن در اوجه قال الله قال رسول فعل رسول سمعت رسول وجود داره، و تو ای اقوالم گرفته میری برای مجتهدین میتی و او هم نسبت به اونها میتی، این صحیح نیست. بنان ای هم یکی از جمله مسائلی است. نکته دیگری که انگامی که یک موضوع را گرفتی در اوجه یک موضوع بود رأی پسان در حدیث پیغمبر علیه السلام تثبیت شد، بنان وقتی که بر ثابت شد حسب فرمایشی که حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دارد که اذا صح الحدیث فهو مذهبی، ارگا که صحیح حدیث را پیدا کردیم اونو مذهب ماست، اونو مذهب و روشن است. بیان در مقابل صحیح حدیث دیگه باز سرار ناقی ناقی نجنبانیم. صحیح حدیث برد گفته میشه و تو باز میگی که این رقم است یا این رقم است. عین شکلش لا ترخوی هم است که یک حدیث نیست، قال رسول قال الله نیست، و تو به زور او را نسبت میدی و اجازه از این را بر خود میدی که باید تعویلش میکنیم یا ایتش میکنیم. نکوی از برای خدا این کار را نکو. وقتی که بر خود اما میگی حدیث نیست، بعد دیگه نگویش. وقتی که بعد گفت که ضعیف شد، دیگه نگویش. وقتی گفت موضوع شد، دیگه نگو. این امریست که باید در نظر داشته باشیم. و من حیث مسلمان چطور جرأت یک انسان بکند که علما بگه این نیست و تو بگی نه است؟ این مشکل ما است. این یکی از مسائل است که یک مسلمان باید در نظر داشته باشد. الله خطاب میکند یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا ترفعوا اصواتکم، بلند نکنید آوازتان را، فوق صوت النبی، بر بالای آواز پیغمبر، بر بالای آواز پیغمبر بلند نکن. اینجا برای دین عرضه میشه، تو چی میگی؟ ولا با این روزگار ما جور نیست، این رقم باز نگوی. ولا عرف ما را تقاضا نمیکند، ولا نظام تقاضا نمیکند، ضرورت ما تقاضا نمیکند. آواز سند بر آواز پیغمبر بلند نکنین و 100% بر حکم پیغمبر علیه السلام تسلیم شوین. ای از مسلمان خواسته میشود، ای از مسلمان خواسته میشود. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، و بلند نگوید با او سخن را، سخن را با او بلند نگوید. معنا چی میدهد؟ میگه لا ترفعوا است که ارگاه تو سخن میگفتی، تو سخن میگفتی و پیغمبر علیه السلام میشنوی، تو آواز تا بلند نکو در این صورت. و همچنان انگامی که پیغمبر خدا علیه السلام سخن میگفت، شما در سخن پیغمبر خدا کدام چلک را به اسلام اندازید. و یا به عباره دیگر، در وقتی که قال الله قال رسول گفته میشد، دیگه حوصله تن نکو، ترقی کرد در میان گپ بزنی، گوش باید بود، آواز به آواز پیغمبر بلند نکو. بنان بلند نگوید با او سخن را، ماننده که بلند گفتنتان بعض بر بعض دیگرتان بعض دیگریست که دمابین سخن سخن میگویم، باز برشون تو چپ باش، گپ مرا گوش بکن، یا این نوبت ما است، چون این کار رو نکنی. بگذار که پیغمبر خدا علیه السلام سخنش حلال شود، از او بعد اگر اجازه برداد سخن را بگو، غیر از اجازه دوم سخن را هم نداری. که جهر بعضکم لبعض، اگر چنین کار شد که حدیث پیغمبر برد گفته شد، تو نظر خود پیش کردی، یا ای که حدیث پیغمبر خدا گفته می شد، تو آواز خود را بلند کردی، در مابینش بیادبی کردی، ناخبر انتحبت اعمالکم، از جهت احتراز از آن که ضایع شود اعمال صالح شما، و انتم لا تشعرون، و شما آگاه هم نباشید. زیرا پیغمبر خدا علیه السلام را الله جل جلاله بی نهایت زیاد دوست دارد. اول خود بفهمید که دین دین ادب است. دین اسلام دین ادب است. خصوصا رعایت باید انسان بکنه ادب را با الله جل جلاله و ادب را با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. اگر رعایتش کردیم الله جل جلاله عزت را برای ما شما میدهد. آیات ها مطالب بسیار زیادی دارد ولی وقت ما کم است. کوشش بکنیم که ای را به تفسیرها رجوع بکنین تا دقیق تر این موضوعات را فرا بگیرین و یا الله جل جلاله به ما شما توفیق عنایت بکنه که وقت دیگری باز وقت دوره تفسیر بیشتر بکنیم و تا بتوانیم چیزهای نکات بهترتر را پیدا بکنیم. ان الذین یغضون اصواتهم یقینا آنانی که پست میکنند آوازهای خود را عند رسول الله در نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اولئک آن جماع الذین امتحن الله قلوبهم الذين آنانی هستند که امتحن الله قلوبهم آزموده است الله جل جلاله دلهای ایشان را لتقوا برای تقوا آنانی که آوازهای خود را نزد آن حضرت صلی الله علیه و سلام پایین میکند این جماعه است که الله جل جلاله آزموده است دلهای اونها را برای تقوا آراستش ساخته برای تقوا لهم مغفرت و اجر عظیم مر این مردم را لهم مر ایشان را مغفرت بخشش است و اجر عظیم و پاداش بسیار بزرگ. الله اکبر. انگامی که تو یک عمل به می کردی وقتی که بعد گفته شد که پیغمبر علیه السلام چنین کاری نکرده یا پیغمبر خدا این تا انجامش داده و تو فورا گفتی که این موضوع را ترک کردم و به حدیث خدا راسته میکنم. یقین الله بعد ام مغفرت میدهد و اعمال گذشته تا بعد میبخشد و من بعد اجر پاداش بسیار بزرگ نصیبت میکنه. از این خاطر کوشش بکنین که زیاد تماس با مصدر وحی که کتاب الله و سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است با او داشته باشین. من همه میگم که اگر یک دفعه انسان کتابی که فعلا بسیار زیاد ما با او روبرو هستیم کتاب مشکات است. اگر کسی این مشکات شریف را از اول تا آخر بخواند بعد میفهمه که این دین به ما چی میگه پیغمبر علیه السلام با ما چقدر بیان کرده ای دین را. ارگا با او حدیث خدا آراسته بکنیم در حقیقت انشاءالله اجر بزرگی را از الله جل جلاله خواهیم گرفت. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون هر آنانی که آواز میکنه تو را ای پیغمبر در پشت سر خانه ها اکثرهم لا يعلمون اکثرشان نمیدانند اکثرشان تعقل ندارن و نمیدانن. آیاتی که آیاتهای قرآن کریم در رابطه به هر موضوع چی ما شما در سوره نور خواندیم و چی در سوره بقره تلاوت کردیم و چی الله جل جلاله در سوره مبارکه مجادله و یا سوره مبارکه حشر و سوره مبارکه فتح در کل مطالب که به ما داد در حقیقت تربیت میکرد. قبلا رواج به این بود که مردم تو خانه هایشان اویلی امروز واری نداشتن. بسیار کم مردم اگر چونی کار زندگی داشتن غالبا مردم خانه هایشان را جور میکن مثل پیاده خانه واری. بعد از دوامبنش یک دروازه بود داخل از بیرون کسی که میاد پایین ساد میشد آواز میکرد گفت لانه برای هستی در خانه مثل که در اطراف فیلن هم رواج است. امیر قم رواج را پیش پیامبر خدا علیه السلام هم تکرار کردن. آمدن پشت سر خانه استاد میشه یا محمد اخرج علینا ای محمد بیرون بیا با ما اینو میگفتن یک بار دو بار. پیغمبر خدا علیه السلام معدن حیا بود معدن اخلاق بود. یقینا که در دلشون اینه که مردم چه جور خواهد شد چه زبانشان اصلاح خواهد شد چه اینا باید با تمکین و با ادب باید سخن را بلند بکند. اما بود الله جل جلاله و این آیت ها را نازل میکنه که هر آنانی که در پشت سر خانه داره تو آواز میکند اکثرشان لا یعقلون تعقل ندارن و نه اندیشیدن فکر نمیکنن که ما با کی روبرو هستیم. کسی را که ما آواز میکنیم خیر البشر خیر البریه با تمام مخلوقات او بهترین انسانی است بهترین مخلوقی است. با این به این شکل ما برخورد بکنیم این اصلا نباید میگفتن ولی نمیفهمن درکشان ضعیف است. ولو انهم صبروا و اگر اینها صبر میکردن حتی تخرج الیهم تا بیرون بیای بهشان خودت لکان خیرا لهم این برش بهتر بود چقدر زیبا خواهد بود عظمت و مقام تو به اندازه بلند است که نباید آواز میکردن. حتی بلند آواز خود چی میکنیم؟ اما تو مؤدبانه آواز هم نباید میکردن. باید منتظر میشوشتن میشوشن. اگر تو اما تو بیرون به نماز مبرامدی و مشکل بر تو عرضه میکرد ای برشان بهتر بود. نه ای که به خانه بیا. اما قد تکلیف هم باید بر تو نمیدادن. قرآن کریم میبینیم به چه شکل تعبیر میکنه. یعنی اگر ایرا نگفت که شما آواز نکنید. گفت که این مردم تعقلشان ضعیف بود. عقل ایرا میخواست که حتی باید انتظار میکشیدن میکشیدن هر وقت تو عموت بیرون از خانه میشودی بعد از او پیام خدا برات عرض میکرد. یعنی در عقل چی داد؟ که دیگه آواز نکنه، دیگه در خانه پیغمبر خدا بی‌معنا بمانا دخل باب نکنه و با کارهای کوچک کوچکتون او را مصروف نکنه. اصل معنا امی بود. لکان خیر الله. این برشان بهتر می بود. والله غفور رحیم. یقین خداوند متعال بخشاینده مهربان است. ببینین که الله جل جلاله دو نکته را به ما داد. اول شما با آواز پیغمبر آوازتون را بلند نکنید. تو پیشدستی با الله و پیغمبر نکنید. با پیغمبر علیه السلام مانند یک دیگر خود آواز نکنید. ایتو نگو. ما ورش میگیم که او احمد ایجا بیا. با پیغمبری رقم آواز نکن. ایتو نگو یا محمد. یا آواز نکن. ای بی ادبی است. امام حسن ندوی رحمت الله علیه در رابطه به این کلمه که کسی میگه یا محمد باز میگه که به قرآن کریم و به سوره مبارکه حجرات باید ملتفت شوید. به سوره مبارکه حجرات مسلمان از این منع کرده که ای بی ادبی بکند. زیرا ما با یک نفر دیگه چی میگیم؟ او فلانه. و این کلمه رو به پیغمبر نگو. یا محمد نگو. زیرا در حقیقت بی ادبی میکنی. و تو باید ادب را به پیغمبر خدا علیه السلام رعایت بکنی. زیرا الله جل جلاله او را به یا محمد آواز نکرد، او را به یا نبی الله یا رسول الله میگه یا ایها النبی به این شکل خطاب میکند، به رسول برش خطاب میکند. وقتی که الله جل جلاله با اون شکل به او خطاب میکنه به یا ایها النبی او را آواز میکند، پس ما تو باید مناسب است که برش بگم او محمد یا محمد. نه، ما بیشتر باید ادب را رعایت بکنیم. و در حقیقت قرآن کریم برای ما شما ادب را نشان داد که با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چگونه زندگی بکنیم. بعد از این که این موضوع را فهمیدیم و درک کردیم که نه چیزی را که نمیفهمیدیم سخن نمیگویم، زیرا در حقیقت پیشدستی به الله و پیغمبر است. هیچگاه در مقابل حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سخن خود را نمیگویم که این آواز بلند کردن است. و نه هم در وقتی که حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما گفته می شود و ما صلاحیت علمی از او نداشته باشیم که در رابطه با سخن بگویم آواز خود را بلند نمی کنیم عزیزا. ولی کلگی مفتی شده، یک نفر حدیث میگه دیگه با اجان خود ردش می کنه. این کار نباید بکنیم و این حق برای موتو نیست، زیرا بسیار ضعیف است علم موتو، به نهایت کوچک است. و چون این کار را بزرگای ما به ما تعلیم نداده که هر کدام مفتی شویم و یک و نقطه ها را شروع بکنیم. بعد از الله جل جلاله که هر کس که رابطش با الله و پیغمبر درست شد و ادب را رعایت کرد، طبیعی که با او ادبش دینش حفظ می شود. ولی با ادبی که با مردم باید رعایت بکنه، او را به ما نشان می داد که چی باید بکنیم. من حیث یک مسلمان باید کار را نکنیم که از جان خود دروغ بسازیم، فتنه انگیزی نباید بکنیم و ضرر را به اساس یک عمل خود به کسی دیگری نباید برسانیم. حضرت ولید بن عقبه این پیغمبر خدا علیه السلام به قبیله بنی مصطلق که رئیسش حارث بن درار بود و او آمد مسلمان شد، بعد گفت که یا رسول الله کسی را اگر بفرستین ما زکات بر جمع میکنیم و او را به مرکز حکومت اسلامی انتقال بدهد. اما بود که حسب وعده‌ای که تعیین شده این مردم قبیله بنی مصطلق همه چیزای خود را آمارده کرده بودند و پیغمبر خدا علیه السلام ولید را گفت که برو و این چیزا را بیار. این ولید وقتی که نزدیک به او قبیله رسید، در فکر شفتید که در جاهلیت در بین ما و در بین قبیله یک جنجالی بود، نشود که اونوف به اونو فکر مرل یا لط بکنه یا ما را بکشه یک جنجال بریم ایجاد شد. از اموجا پس برگشت و اتو گفت که یا رسول الله مردم خود منافق شده، مسلمان نبودن، مرتد شدن، قریب ما را کشته بودن، گریختم. و پیغمبر خدا علیه السلام حضرت خالد را فرستاد با جمعی از مسلمان ها. وقتی که حرکت میگه برش گفت که خوب منتظر شو و دقیق موضوع را بگی. حضرت خالد که دیگر واری بود نزدیک شد، دید که مردم آذان گفتن، الله اکبر الله اکبر. بعد از انتظار کشید، نماز شام شد، باز آذان گفتن و مردم نماز شام را ادا کردن. باز خفتن شد، نماز خفتن را می تا ادا کردن. در نماز صبح حضرت خالد که برش نزدیک شد، این مردم بعد از نماز صبح تصمیم گرفتن که نماینده پیغمبر خدا علیه السلام نیامد، حتما مصروف شده به چیزی، خود ما این چیزا را میبریم. همین مایت و زکات را خودشان به مرکبا بسته کردن و حرکت کردن که با قوت حضرت خالد روبرو شدن و گفت خیرت از کفیت ما میری میره به پیامبر خدا میرسانیم و غلطی از این شخص تثبیت شد.